To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 10 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali jej w brygadzie żlinnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łanie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w chabrach, kokolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał, aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Maciej Maleńczuk oczywiście z repertuaru Wojciecha Młynarskiego. Żniwna dziewczyna na dzień dobry tym wszystkim, którzy dołączyli albo są z nami już od jakiegoś czasu właśnie z Trójką i z Trójkowym Budzikiem. Kłaniamy się Państwu nisko, witamy serdecznie i ślemy najlepsze życzenia dzisiejszym solenizantom, jubilatom. O jubilatach jeszcze będzie czas wspomnieć m.in. w muzycznym kalendarzu. A dziś imieniny Małgorzaty, Apolonii, Makarego i Michała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Właśnie, w naszym gronie dziś Małgorzata. Może coś słodkiego? No, zaraz się okaże. Dzień potrwa ponad 13,5 godziny, a zacznie się już za niecałą godzinę, bo przed 6 wzejdzie słońce. No, gdzie wzejdzie, to wzejdzie. Za chwilkę pan synoptyk za kilka minut będzie miał więcej do powiedzenia na temat pogody. Tak czy inaczej, zgodnie z kartką z kalendarza, słońce obudzi się przed 6, a zajdzie po godzinie 19. Setny dzień roku przed nami, wtorek, 10 kwietnia, 5 minut po godzinie 5. No to rzeczona prognoza pogody już za 7 minut, a przez ten czas nagranie z płyty Mocna Nuta Tischner. To płyta inspirowana prozą księdza Józefa Tischnera. W jej nagraniu wzięła udział plejada gwiazd, m.in. Wojciech Waglewski w nagraniu Metafora Łaski.

przyznam szczerze, drugi tydzień po premierze tego właśnie wydawnictwa, bo to była nasza płyta tygodnia w Wielkim Tygodniu i fantastycznie słucha się kolejnych nagrań. Między innymi także Zygmunt Staszczyk z nagraniem Mietek. No a dziś sięgnęliśmy po jeden z bardziej wzruszających nagrań na tej właśnie płycie. Mocna nuta Tischner, Wojciech Waglewski i Metafora łaski. Sygnał, tak podglądam szybciusieńko, od pana Marcina. No, ładnie ułożone, ładnie. I Metafora łaski, piękna dziewczyna i żniwna dziewczyna. No, uznajmy, że tak to się jakoś poskładało. 12,5 minuty po godzinie 5. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. I pan synoptyk nie pozostawia złudzeń, że napływa powietrze polarno-morskie, co prawda z południa i ciepłe, ale jednak polarno-morskie, więc no może z samego rana nie przesadzajmy z tym, by jednak w kruciaku jeszcze przyjdzie na to czas, Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć na zachodzie, na południu oraz w centrum przelotnie popada, możliwe także burze, wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w górach dość silny, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, a temperatura, no na razie takie siodełko, jeśli chodzi o rozpiętość temperatur, bo najniższa nad samym morzem, tam około 12 stopni, no, ale na północy Polski 18, w większości regionów około 20-21 stopni. Najwyższa temperatura dziś w centralnej części kraju do 23. Tyle od pana synoptyka. Za chwilkę poszaleścimy prasą, ale wcześniej jeszcze wspomnienie wczorajszych obchodów 56. rocznicy urodzin Trójki, a tym właśnie honorowym gościem jubileuszu programu trzeciego był pan Jaromir Nochawica. Nie koncertowe, a studyjne nagranie państwo doskonale znają. Okazja do tego, by zanucić, podśpiewać. A być może ci, którzy już się obudzili rano, a uczestniczyli w tym ważnym wydarzeniu koncertowym wczoraj wieczorem, tak żeby przypomnieć sobie, jak to było. Tak czy inaczej, okazja do tego, by zrobić głośniej. 14 po 5. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Trzeci miesiąc, gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem. Nie na drzewo, nie w łaszkonar trzaśnie, w grunt przywalisz, zaśniesz, lecz nie zgaśniesz. Będziesz połamany do imentu, kliniczny przypadek dla studentów. To wlezę na komin na wysoki, niech gapią się gapie na me zwłoki. Rozpłaczą się widząc, kto to leży, krzyż zrobią mi z dykty lub z paździerzy. Nie zapłacze nikt, bo lubią świnie, jak to tak jak w kinie leży w glinie. W gapi taki w truchło dziób głupawy i pójdzie załatwiać swoje sprawy. To kupię w aptece cyjankali, by po mnie choć krewni zapłakali. Jak sobie ten napój golne zgwinta, to wnet nie utuli ziemia święta. Lecz pewności brak przez te podróby, czy ten lek przywiedzie cię do zguby. Ty chcesz być martwy i wreszcie happy, a żyjesz bez nerek, za to ślepy. Pójdę sobie gdzieś na torowisko, zbędą po mnie gacie i to wszystko. Pendolino pogna aż do Pragi, ja sobie w kostnicy spocznę nagi. Głupiś synku, głupiś absolutnie, pociąg to ci synku nic nie utnie. Wydmuchnie cię z torów i z tych gaci, ja za postój mandat każą płacić. Ostatnia nadzieja w palnej broni, wyceluję se do lewej skroni. Zanim strzelę raz, dwa, trzy odlicie i spokój mi wyjdzie na oblicze. ręce ci drżą jak u pijaczyny, zrobisz i to z usznej małżowiny i nigdy już przez ten huk z rusznicy nie usłyszysz Jarka Nohawicy. Co mam czynić, mój ty Boże, poraź, by mnie grabarz wreszcie mógł zaorać? Co robić zasranym mym żywotem, coś mi dał i nie chcesz wziąć z powrotem? Żywot maś zasrany, ty ma tole, ciesz się czulu, żeś tam ciąć na dole, rzuć gorzałe fajki i klękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Żywot maś zasrany, ty ma tole, ciesz się czulu, żeś tam wciąż na dole, rzuć gorzałe fajki i klękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Wzruszająco i pięknie tak było właśnie i Czarna Dziura też pojawiła się, Jaromir Nohawica, wczoraj przed godziną 20 koncertową właśnie tu przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej podczas uroczystego koncertu, także w związku, może przede wszystkim rzecz jasna z urodzinami trójki, ale z tą wielką radością, że pan Jaromir zagościł w skromnych progach przy Myśliwieckiej 357. Bardzo za to dziękujemy państwu za obecność i za obudność już, także dobra walka o szybszy piątek trwa już od wczoraj, od poniedziałku. Zameldowywawszy się, pozdrawia pan Tomek z Rokietnicy. Bardzo dziękujemy, a my za państwo, może tych co bardziej zabieganych, zapracowanych, sięgamy po prasę. Zaczniemy od pulsu biznesu. To taki temat, może ja wiem, czy śniadaniowy, no, by sobie jakoś tam, powiedzmy, dawkować radość. Może i o poranku właśnie. Już nie tylko startupy kuszą czekoladą w wersji roślinnej. Mniejsi producenci wierzą w potencjał tego rynku. Więksi na razie się od niego odżegnują. Czy po wegańskich wędlinach, napojach migdałowych, ryżowych czy sojowych, które od niedawna nie mogą być już nazywane mlekiem, nadszedł czas na czekoladę bez produktów pochodzenia zwierzęcego. Za produkcję takich słodkości wzięli się, tak jak i w przypadku innych produktów bywało, najmniejsi, nierzadko startupy, tylko z takim właśnie portfolio. Zaczynają jednak do nich dołączać więksi gracze, zachęceni przez kontrahentów i deklaracje Polaków. Najwięksi przynajmniej na razie trzymają się od nowego biznesu z dala. Zainteresowani konsumenci już zdają się zwiększyć apetyt na wegańską czekoladę. I o tym dziś puls biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że Arinera ostatnio nie dawała sobie znać, stoiska spółki z Warszawy zabrakło na targach w Poznaniu i dlatego dziennik postanowił sprawdzić, co dzieje się w tej firmie. Okazuje się, że ruszył cały nowy projekt związany z samochodem elektrycznym. Zasięg auta to 450 kilometrów. Powstanie maksymalnie 99 sztuk, tak zapowiedział dziennikowi Piotr Gniadek, prezes Arinera S.A. Nowa elektryczna, polskie auto z przyspieszeniem od 0 do 100 km na godzinę. Uwaga, w 2 sekundy. O tym dziś w dzienniku. No i jeszcze Rzeczpospolita o gali International Opera Awards. Okazała się dla nas, Polaków, szczęśliwa. Najważniejsze statuetki otrzymali Piotr Beczała i Mariusz Treliński. Jak pisze na łamach Rzeczpospolitej Jacek Marczyński, wprawdzie uroczystość organizowana jak zawsze w Londynie zakończyła się w poniedziałek wieczorem po zamknięciu numeru Rzeczpospolitej, ale udało się dowiedzieć, że w szczególnie prestiżowych kategoriach zwyciężyli dwaj Polacy. Piotr Beczała został uznany za śpiewaka roku, natomiast Mariusz Treliński za reżysera roku. Operowe Oscary dla dwóch Polaków. O tym z dzisiejszej Rzeczpospolitej, także na portalu tejże gazety. Serdecznie gratulujemy i pięknie dziękujemy także za te wzruszające chwile, no i za fantastyczne nagrody. Tyle z prasy. Trzy tematy z trzech tytułów. Oczywiście do gazet będziemy powracać i to kilkukrotnie. W porannej audycji zapraszamy do trójki. Więcej tematów, więcej tytułów. Już teraz niezmiennie zachęcamy państwa do pozostania z nami. No a sięgając do muzycznego kalendarza,

I tak w 1849 roku w Stanach Zjednoczonych opatentowano agrafkę. W tym samym roku inny wynalazca opatentował ją w Wielkiej Brytanii. Tak czy inaczej, rok 1849 pozostaje w pamięci także do dziś. 119 lat temu urodziła się Ewa Szelburn-Zarembina, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Zmarła w 1986 roku. W 1912 parowy transatlantyk pasażerski Titanic wypłynął w swój dziewiczy rejs. To było równo 106 lat temu. 98 lat temu urodził się Maciej Słomczyński, pisarz nazywany tłumaczem wszechczasów, autor ponad 200 książek i przekładów wszystkich dzieł Szekspira i Joyce'a, ponadto kryminałów, które pisał pod pseudonimem Joe Alex. Maciej Słomczyński zmarł w 1998 roku. 64 lata temu zmarł Auguste Lumière, francuski chemik, który wraz z bratem Ludwikiem są uznawani jako wynalazcy kinematografu. Bracia Lumière nakręcili pierwszy w historii film. W roku 2010 doszło do katastrofy prezydenckiego Tu-154M pod Smoleńskiem. Dziś 8. rocznica katastrofy smoleńskiej. Wiele o tym będziemy mówić w serwisach informacyjnych przez cały dzień, także w porannej audycji zapraszamy do trójki. A w muzycznym kalendarzu oczywiście pamiętamy o urodzonych 10 kwietnia i składamy najlepsze życzenia urodzinowe tu w odświeżonej wersji starszego przeboju z zespołem Muchy. Dzisiejsza jubilatka pani Halina Frąckowia. piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, pani Halina Frąckowiak, obchodzi dziś urodziny. Składamy najlepsze życzenia, ale dobrą wiadomością dzieli się także pan Grzegorz Żarek. Dziś są moje 45. urodziny, więc będzie hucznie. Panie Grzegorzu, składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Fantastycznej zabawy życzymy. Za 29, 6. Czas na prognozę pogody. Z południa napływa ciepłe powietrze polarne, morskie. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na zachodzie, południu oraz w centrum możliwe przelotne opady i burze. Wiatr wschodni i południowy słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu oraz w górach dość silny. Porywisty do 60, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali i powoli rośnie. Temperatura, no ta dolna wartość się rozpięła, bo nad morzem dziś ledwie od 12 stopni, tak z tej perspektywy mówimy ledwie, 12, ale na północy kraju 18, w większości regionów 20, 21. W centralnej części kraju dziś najwyższa temperatura do 23. Sygnał od państwa poranne. Bardzo pięknie dziękujemy. Obecność obecna. Pogoda taka, jak każdy widzi. No ale może się zmienić rzeczywiście ze swej natury. Zmienną jest to od pana Tomka z pozdrowieniami także właśnie znad filiżanki kawy. Pan Lucjan i trasa jak zwykle Warszawa-Rzeszów. Na razie na wysokości Lublina 12 stopni. Pięknie dziękujemy. Pięknego dnia życzymy takiegoż właśnie. A w muzycznym kalendarzu przed chwileczką Little Eva, amerykańska piosenkarka. Wspominamy ją w 15. rocznicę śmierci. Za 25 minut szósta w muzycznym kalendarzu wspominamy także pana Jerzego Miliana, muzyk jazzowy, malarz, kompozytor, wibrafonista, aranżer. Urodził się w 1935 roku, właśnie 10 kwietnia. Zmarł 7 marca tego roku, więc nieco ponad miesiąc temu. Wspominamy artystę w niezwykłym nagraniu. No tu moglibyśmy przytoczyć naprawdę mnóstwo fantastycznych. Przypomnijmy choćby jedno z nich, które to będzie wykonywał z orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Jerzy Milian, utwór zatytułowany Szklana Pryzma. Jerzy Milian i orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach w nagraniu Szklana Pryzma, wspomnienie artysty. No moglibyśmy wiele utworów przytoczyć, między innymi pan Jacek podpowiada, także z innymi fantastycznymi poznańskimi muzykami z tego okresu działalności artysty, także z Krzysztofem Komedą. No tak, moglibyśmy wyliczać. Myślę, że jeszcze będzie fantastyczny czas, nie tylko wspomnieniowo, ostatnio, jak wcześniej mówiłem, miesiąc temu. Także przy okazji smutnego faktu śmierci artysty kilka z ważniejszych utworów pojawiło się na trójkowej antenie. Za 22 minuty szósta. Sygnał od państwa, między innymi od pana Michała. Być może, że ich właśnie na kanwie tego, o czym mówiliśmy w prasie, o tej czekoladzie wegańskiej. Pan Michał napisał: nocna zmiana w fabryce słodyczy się kończy. Piękny wiosenny dzień się zaczyna, w tle budzik. Czego chcieć więcej? No bardzo dziękuję. Fantastyczna laurka. A na drugą nóżkę pani Kasia. Jakby się państwo zmówili. Obecna w drodze do fabryki. Bardzo pięknie dziękujemy pani Kasiu. No czego to? Jeśli to nie fabryka słodkości, to słodkiego dnia życzymy. O, może tak na osłodę, niech będą i takie życzenia. Sygnał od pana Stefana. Mielec 13, jasno i sucho, a ptacy drą dzioby. Ekspres robi kawę od i poranna rzeczywistość. A poranna rzeczywistość jest też taka, że wreszcie śnieg i lód puszcza. Pani Magda z północnej Norwegii też jest na słuchu. No to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć pięknego, ciepłego dnia. U nas, a dobra, może by nie denerwować, to nie powiem, że w większości regionów dziś powyżej 20 stopni. W muzycznym kalendarzu odnotowujemy rok 1970. No i jakby nie liczył, to 48 lat temu, właśnie 10 kwietnia 70 roku oficjalnie rozwiązano zespół The Beatles. Przed godziną szóstą Pani Ania z Gliwic trzyma rękę na pulsie tętna kalendarza mądrości ludowej. Dziś Makarego, jak to przysłowie mówi, dzień na święty Makary pewnie przepowiada, czy we wrześniu pogoda, czy też ciągle pada. A co do słodkości, dodaje pani Ania, to jeszcze został z moich sobotnich urodzin kawałek sernika z cynamonem i dynią. Mogę przesłać. No, niestety tylko wirtualnie. Rozumiem, rozumiem. Smacznego życzymy i bardzo dziękujemy za chęć podzielenia się z wszystkimi budzikowcami. Bardzo dziękujemy państwu za korespondencję na tu i teraz w budziku, choć oczywiście zapraszamy po godzinie 6 w porannym. Zapraszamy do trójki. Będzie okazja do tego, by zdać relację, czy drogową, czy pogodową. A my skupiamy się na 17 minut przed 6 na muzycznym kalendarzu, choć o tej dacie mówimy w tym tygodniu. Dużo 90. urodziny Jerzy Duduś Matuszkiewicz obchodzi dziś, a przez cały tydzień sięgamy po dwupłytowy album Złota Kolekcja. 40 lat minęło na ścieżce dźwiękowej i piosenka dnia, i płyta tygodnia, i oczywiście w budziku także najlepsze życzenia urodzinowe. Wszystkiego dobrego. Kalendarium muzyczne. You know. Ryby święte, makary, zagrajcie gitary, podpowiada pan Tomek. Bardzo serdecznie dziękujemy. No jeszcze pani Jasio o tym, że jeszcze może nie spaceruje po Sunshine, ale wstaje, już wstaje. To był znak, sygnał, tak jest. Bardzo pięknie dziękujemy. A to dlatego, że fantastycznie śpiewająca amerykańska wokalistka zespołu Katrina and the Waves, Katrina Lesken, także obchodzi urodziny z najlepszymi życzeniami. Za 11:06, czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Za chwilę wystąpi przed państwem znakomita piosenkarka amerykańska, piosenkarka country oczywiście. Ona ma na imię Wynonna. Na nazwisko nazywa się Judd i występowała kiedyś w duecie z mamą jako The Judds. Ale potem od 1991 roku, mimo ogromnych sukcesów i po wielu złotych płytach, postanowiła od mamy się odłączyć. No, dziewczyna po prostu już dojrzała. Dojrzała, a także nabrała ciała, ale może o tym przy okazji. Pochodzi z Kentucky, gdzie jej mama była pielęgniarką. Próbowały zrobić karierę w Kalifornii, nie udało się, wróciły, no i potem zaatakowały Nashville z doskonałym powodzeniem. Oto piosenka When Love Start Talking. Kiedy zacznie przemawiać miłość, to przemawia wielkim głosem. Wynonna. I knew what it was all about. Love started talking. Your love started talking. I had my mind on the open road. I thought I knew where I wanted to go. Love started talking. Your love started talking. When love starts talking, you got no choice but to shut up and listen. It's a power, boys. Open the door. Let it walk in. That's what you got to do when love starts talking. I thought I had it wrapped up neat and nice. I didn't need nobody's advice. The love started talking. Your love started talking. It's a powerful voice. Open the door. Let it walk in. That's what you got to do when love starts talking. I thought I'd heard it all before. I thought I didn't need to hear no more. Love started talking. Your love started talking. Your love started talking. Your love started talking. Your love started talking. Love started talking. Love starts talking. You got no choice but to shut up and listen. It's a powerful voice. Starts talking, you got no choice but to shut up and listen. It's a powerful voice. Country w budziku jutro o zwykłej porze, także przed godziną 6:00. Polecamy i zapraszamy na budziku za 6:07. Jeszcze jedna impresja muzyczna dzisiejszego jubilata. Kilkukrotnie sięgamy po twórczość Jerzego Dudusia Matuszkiewicza w 90. rocznicę urodzin artysty. Któż nie pamięta losów Franka Dolasa. I to będzie motyw czepialski na dziś. Tak właśnie mówiłem, piosenka, no może nie piosenka, ale utwór czepialski na dziś, jak rozpętałem drugą wojnę światową. Oczywiście muzyka dzisiejszego jubilata, po którą to muzykę jeszcze będziemy kilkukrotnie sięgać. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za spotkanie, za poruszającą korespondencję w kilku ważnych dziś sprawach. Oczywiście ciąg dalszy w serwisie informacyjnym, w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki, ta już za 5 minut, tuż po serwisie o 6. Bardzo dziękujemy. Ewa Wikrowska, Piotr Łodej. Spokojnego dnia i do usłyszenia, do jutra. Oh no, I see a spiderweb is tangled up with me and I lost my head. And thought of all the stupid things I'd said. autopromocja. To był chyba najbardziej doświadczony pilot na Tu-154. Zamieniła się z jedną ze swoich koleżanek na lot i w ten sposób poleciała tu polewem do Katynia, chociaż pierwotnie miała tam nie lecieć. Los tak chciał. Pan Bóg wyznaczył im taką drogę. To jest straszne, że zginęli w ten sposób. Wspomnienia o tych, którzy zginęli 8 lat temu w katastrofie smoleńskiej. Specjalna audycja dokumentalna w Trójce dziś po 21:00. Autopromocja.